מוזגה סליפ לנה נסרד מוגה סטולה ידנה ננה סליקה בוקט גלדיולה תו ינה קדרנו ננו פוקו סיאלו לובבי Gladiole, gladiole.